Book 2 61 61 61 Números ordinais الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية O primeiro mês é janeiro. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. O segundo mês é fevereiro. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. O terceiro mês é março. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. O quarto mês é abril. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. O quinto mês é maio. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. O sexto mês é junho. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. Seis meses são meio ano. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. Janeiro, fevereiro, março. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Abril, maio, junho. O sétimo mês é julho. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. O oitavo mês é agosto. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. O nono mês é setembro. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. O décimo mês é outubro. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. O décimo primeiro mês é novembro. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. O décimo segundo mês é dezembro. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Doze meses são um ano. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro e dezembro.